خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر کسو مجبور کی، یا الہی کر دے پوری از پے غوثو رضا، یا الہی کر دے پوری از پے غوثو رضا، آرزو دید سرور بے کسو مجبور کی، آرزو دید سرور بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، زندگی اور موت کی ہے یا الہی کشمکش، جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، جان چلے تیری رضا پر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، اور یا خدا پوری تمنا ہو بقیے پاک کی، یا خدا پوری تمنا ہو بقیے پاک کی، یا خدا پوری تمنا ہو بقیے پاک کی، از پائے حسنین حیدر بے کسو مجبور کی، از پائے حسنین حیدر بے کسو مجبور کی، اور آپ کے میٹھے مدینے میں پیغوثو رضا، آپ کے میٹھے مدینے میں پیغوثو رضا، آپ کے میٹھے مدینے سینے میں پائے وہ سو رضا حاضری ہو خیر سے ہر بے قصو مجبور کی حاضری ہو یا نبی ہر بے قصو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے قصو مجبور کی ناسو شیطان غالبا لو خبر اب جلد تر نہ سو شیطان بائے لو خبر اب جلد تر نہ سو شیطان بائے لو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ آ کر بے قصو مجبور گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا گر کرو تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا سو شیطان بائے لو خبر اب جلد تر نہ سو شیطان بائے لو خبر اب جلد تر یا رسول اللہ آ کر بے قصو مجبور کی آپ خود تشریف لائے اپنے بے قص کی طرف آپ خود تشریف لائے اپنے بے قص کی طرف حجت نکلی تڑپ کر بے قصو مجبور کی آہ جب نکلی تڑپ کر بے قصو مجبور کی نام عطار میں اس نے عمل کوئی نہیں نام عطار میں اس نے عمل کوئی نہیں لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی مولا لاج رکھنا روز محشر بے قصو مجبور کی صلو علی الحبیب توبوا الى الله صلوا الى الحبيب صلى الله تعالى عليه. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مہکے مشک بار مدنی ماحول میں جہاں بے شمار بھلائیاں، نیکیاں، برکتیں ہیں، وہیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت، پیاری پیاری ادائے مبارکہ کو ادا کرتی ہوئی ایک بڑی پیاری ادا پیر شریف کا روزہ بھی اس مدنی ماحول کی ایک برکت ہے۔ الحمدللہ بے شمار عاشقان رسول اس برکت سے، اس فیض سے مستفیض ہیں، اور اسی سلسلے میں الحمدللہ عز و جل ہر پیر شریف کو کچھ اسی وقت مدنی چینل پر آپ سلسلہ مناجات افطار بھی دیکھتے ہیں، جس میں کئی عاشقان رسول پیر شریف کا روزہ رکھے اس میں حاضری دیتے ہیں، کچھ چینل پر ہوتے ہیں۔ اس سے الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں پیر شریف کا روزہ رکھنے کی ایک مدنی سوچ بنی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج کے اس مناجات افطار کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الحمدللہ ہمارے چند علاقوں کے وہ اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے 12 ماہ کے لیے اور مستقل مدنی کاموں کے لیے جہاں مدنی مرکز بھیجے وہاں کے لیے، جب تک بھیجے اس وقت تک کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ اللہ عز و جل ان کے جذبے کو اور دوام عطا کرے اور ان کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ ایک علم دین سیکھنے کا بڑا پیارا اور منفرد ذریعہ ہے، اچھی اچھی نیتیں بھی ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، علی کلمۃ الحق کے لیے۔ اس میں کسی قسم کی شہرت کی، عزت کی، منصب کی، دولت کی حرص اور حوث بھی نہ ہو، خالصتاً علم دین سیکھے۔ ایک مغربی تہذیب کا مارا ہوا نوجوان جن کو ہم بہت زیادہ پڑھا لکھا جیسے کہتے ہیں نا، جو علم دین سے اور مذہبی ماحول سے بڑے دور سے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک طالب علم بخاری شریف ایک حدیث کی مشہور کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ اس کے بعد کھڑے ہو کر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دنیا چاند پر چلی گئی اور تم ہو کبھی بخاری پڑھ رہے ہو؟ اس طالب علم نے مسکراتے ہوئے اس شخص کو دیکھا، تصور میں اس کی سوچ پر افسوس کیا ہوگا اور اسے ایک سوال کیا، تم چاند پر گئے ہو؟ اس نوجوان طالب علم نے اس شخص سے سوال کیا، تم چاند پر گئے ہو؟ کہا نہیں، میں چاند پر نہیں گیا، بخاری پڑھی ہے۔ کہ میں نے بخاری نہیں پڑھی۔ بتا تم میں، ہم دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کہ اگر میں چاند پر نہیں گیا تو بخاری تو پڑھ رہا ہوں، تم نہ چاند پر گئے ہو نہ تم نے بخاری پڑھی ہے، تو تم سے تو میں ہی بہتر ہوں نا۔ تو علم دین کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی بہاریں ہیں۔ میں آپ کو چند حدیث پاک سناتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت مقتت المدینہ کی مطبوعہ جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ کتاب میرے ہاتھ میں، اس کے صفحہ نمبر 33 سے کچھ روایتیں عرض کرتا ہوں۔ کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس علم کو قبض ہونے سے پہلے حاصل کر لو۔ اس کے قبض ہونے سے مراد اس کا اٹھا لیا جانا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت اور بیچ کی انگلیاں ملا کر ارشاد فرمایا کہ عالم اور متعلم، یعنی علم عالم اور متعلم سیکھنے والا، خیر میں حصے دار ہیں اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ ایک اور حدیث سنیے، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہاں حدیث پاک میں جہاں علم کی بات آئے گی وہاں علم دین مراد ہے، دین کے لیے علم سیکھنا، علم دین۔ اور بے شک فرشتے طالب علم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں، عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر۔ اور بے شک علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، بے شک انبیاء کرام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ نفوس قدسیہ تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے اور جمعیے، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جنت نشان ہے. جو کوئی اللہ عز و جل کے فرائض سے متعلق ایک یا دو یا تین یا چار یا پانچ کلمات سیکھے اور اسے اچھی طرح یاد کر لے پھر لوگوں کو سکھائے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات سننے کے بعد کوئی حدیث نہیں بھولا. سبحان اللہ, کتنا ذوق کتنا شوق تھا. سنیے اور جمیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے موزے یا کپڑے پہنتا ہے تو اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ایک صبح اٹھے اب وہ تیار ہو رہے ہیں کپڑے پہن رہے ہیں, کیوں؟ مدرسے جانا ہے, جامعہ جانا ہے, علم دین سیکھنے جانا ہے, درس نظامی کرنے جانا ہے, درس و بیان کے لیے جانا ہے, علم دین سیکھنے کے لیے جانا ہے. اب یہ جو تیار ہو رہا ہے تیار ہونے کی یہ برکت دیکھیے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کیا فضیلت ہے, واہ. ایک اور حدیث سنیے, جو صبح کو مسجد کی طرح بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا, جو صبح کو مسجد کی طرح بھلائی سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے چلے گا اسے کامل حج کرنے والے کا ثواب ملے گا. اور ایک اور حدیث ہے جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے وہ واپس لوٹنے تک اللہ تعالی کی راہ میں ہوتا ہے. تو چونکہ وقت بہت مختصر ہے, ابھی مناجات بھی ہوگی, لہذا یہ چند روایات اور ایک آدھ حکایت سنانے کی ایک نیت یہ بھی تھی کہ ہمارے اندر علم دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو کہ یہ باقی رہنے والی ہے, کام آنے والی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. الحمدللہ اس کے کئی ذرائع ہیں. دعوت اسلامی نے تو بہت ماشاءاللہ ذرائع دیے, مدنی قافلوں میں سفر علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ, اس کے ساتھ ساتھ قافلہ کورس, مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس. اب اس کا نام یہ ہے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس. کیا نام ہے؟ اب صرف مدنی قافلہ کورس نہیں ہے, اس کا پورا نام کیا ہے؟ مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس, یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ یہ ماشاءاللہ علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ تربیتی کورس, مدنی تربیتی کورس. سبحان اللہ, 12 ماہ کے جب مسافر بنتے ہیں, وقف مدینہ ہوتے ہیں, تو یہ ایک ذرائع ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بہترین اور نمایاں ترین ذریعہ درس نظامی, ماشاءاللہ 8-8 سال کے لیے عاشقان رسول داخلہ لیتے جامعات میں اور علم دین سیکھتے ہیں. مگر اتنی مصروفیت کے دور میں دعوت اسلامی نے ایک اور اپرچونٹی دی ہے, ایک اور موقع ہمیں دیا ہے, جس میں نوکری کرنے والے جو تھوڑا لیٹ جاتے ہیں, کاروبار کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت وسعت دی ہے, جذبہ شوق سب سے بنیادی چیز ہے, ان کے لیے بڑی پیاری اپرچونٹی ہے, بڑی پیاری ایک اس کے لیے ہے, اللہ جذبہ نصیب کرے, وہ ہے مختصر درس نظامی. یہ الحمدللہ ابھی اس کے درجے شروع ہی ہوئے, ابھی بالکل کلاسز اس کی اسٹارٹ ہو رہی ہے, درجے شروع ہو رہے ہیں. اور میں تمام مدنی چلنے کے ناظرین, تمام یا موجود اسلامی بھائیوں کو یہ درخواست کروں گا, ہمت کیجئے. یہ 8 سے 4 صبح 8 سے 4 تک کا یہ درجہ ہے, جس میں الحمدللہ درس نظامی کے چند علوم کے ساتھ ساتھ فرض علوم سے مالا مال یہ درس نظامی, مختصر درس نظامی, اونلی فور 26 منتھ, صرف 26 ماہ کے لیے. آئیے اس میں شرکت کیجئے. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں اس کا درجہ شروع ہے 8 سے 11. ارے واہ, 8 سے 11, مطلب آپ با آسانی یہ درس نظامی, جو مختصر درس نظامی ہے, اس کا درجہ کا وقت ہے صبح 8 سے 11. آپ پڑھ کر آرام سے اپنے کام پر, کاروبار پر, نوکری وغیرہ جا سکتے, کوئی ترکیب بنا لیں. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. اے علم دین کا ذوق و شوق رکھنے والو, آؤ, تمہیں یہ مختصر درس نظامی حقیقی معنوں میں مدینے کا دیوانہ بنا دے گا. آ جاؤ, علم دین سیکھنے کے جذبے کے تحت آ جاؤ, جہاں بھی ہیں آ جائے. الحمدللہ اگر آپ کہیں اور سے آئیں گے, اگر آپ کے قوائف وغیرہ قابل قبول ہوئے, انشاءاللہ تعالی آپ کو یہاں درس نظامی, مختصر درس نظامی میں داخلہ ملے گا, یہاں رہائش بھی ہے, آ جائیے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ یہ عاشقان رسول جو آئے ہیں مختلف علاقوں سے, انشاءاللہ مغرب کے بعد ان کے ساتھ کھانے کی بھی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین, صلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی. محبت میں اپنی گمایا الہی, نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی. رہوں بس تو بے خود میں تیری ولا میں, رہوں بس تو بے خود میں تیری ولا میں. پلا جام ایسا پلایا الہی, پلا جام ایسا پلایا الہی. میں بیکار باتوں سے بچ کرے ہمیں اللہ, میں بیکار باتوں سے بچ کرے ہمیشہ, کرو تیری ہمیں دو سنایا الہی, کرو تیری ہمیں دو سنایا الہی. میرے عشق بیٹے رہے کاش ہر دم, اللہ میرے عشق بیٹے رہے کاش ہر دم, مولا میرے عشق بیٹے رہے کاش ہر دم میں تیرے خوف سے, یا خدایا الہی, تیرے خوف سے دیا خدایا الہی, تیرے تیرے ڈر سے ہمیشہ, اللہ تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ, میں تھر تھر رہوں کانپتایا الہی, میں تھر تھر بتایا الہی. میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا دے مولا, میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا دے, اللہ میرے دل سے دنیا کی چاہت مٹا کر, کرم نہیں الفتح کرب کر لے پتے میں اپنی فنایا الہی کر لے پتے میں اپنی فنا الہی گناہوں میں دی کمرے تو ڈالی اللہ گناہوں میں دی کمرے تو ڈالی مولا گناہوں میں دی کمرے توڑ ڈالی میرا حشر میں ہو گا کیا الہی میرا حشر میں ہو گا کیا الہی زمین میرے پھٹے نہیں ہے مولا زمین بوجھ سے میرے پھٹے نہیں ہے تیرا ہی تو روزہ رکھنے والا